أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. اس بڑی آیتنوں کے نور صفات دو منافقینو اللہ ذکر کئی، 34 صفات اڑوان دی اختتام تا ارسیدل. نوس اللہ نور صفات دا منافقین ذکر کئی، اللہ فرمائی ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن ومنہم الذین او بازید داغ کساننا ومنهم الذين او بازيد دي منافقاننا حق كسان دي يؤذون النبي چه تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا، ويقولون او وائد وی هو اذن دے اوریدن کے دہر چا دے. قل او پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم اوریدن کے دخو خبر استاسو دے، یؤمن باللہ یقین کئی پا اللہ باندے، ویؤمن للمؤمنین او تصدیق کئی دخبرو دمومنانو، ورحمت للذین آمنو منکم او میرو بانتیا دا دپارا داغ کسانو چی ایمانی روڑے دستا سنا. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم او کسان چی تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا، لهم عذاب علیم دا دوی دپارا عذاب درناک بئی. ومنهم الذين يؤذون النبي او بعضی ردی منافقاننا حق کسان دی، یؤذون النبی دا 35 صفت، یؤذون النبی چی تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا، او تکلیف رسول دا دی. ویقولون هو اذن اوائی دوی دے اوریدن کے دا ہر چا دے. منافقین با رال البہانہ بے پیش کڑا، ویل بے حضرت کجور پخی دی، چابیل حضرت خزمی بیمار دا، چابیل حضرت بچے میں بیمار دے، مال اجازت راکز نشمت لے جہاد لا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب قسمو خوڑو، او مومن اکثر دبل بقسم دوک کی گی. شیطان آدم علیہ السلام تا قسم خوڑو، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. دا پرج یو تن بن کې دا بٹن دا واړه بس دا پرکارې ورکې. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. آراف کے تاسو الستل شیطان آدم علیہ السلام او بی حوا ته قسمونو خوړل او قسم کی وته ویل یقینا زستاسو د دوانو د پاره د خیر خواهانو نه تاسو الله دې اونین نه منی کړي مگر دی وجنا قدام او خوڑا ورنیز دیش وے نہ تاسو نہ بدو فرشتی جوڑی شی یا با جنت کیا میشہ دا پارا پاتشے نہ جنت دا چا بدی شی. شیطان پا قسم بانی دوکشو مومن اکثر دا بل پا قسم دوک کی گی رابل القسمون بے اخوڑل نبی علیہ السلام با اجازت ورکو بار بچی رووتل نبیا بے خنداگانی کولے او یو بل تبی ویل ورش مڑی اجازت تیو کوڑے بانو اتا اوکے اگا سادہ سڑے دے نعوذ باللہ من ذالک دارچا خبر اوریو منی مڑ ورش ورش اس بموی کن وی بمڑا استازم سادہ سڑے دے امیرم سادہ سڑے دے او جے کما بانا و تو کہ نو بس سوئی نو ای زخر خیر دے یہ رجی درس لنوم راغلے ولی نبی راغلے یہ رجی لکار میو نگورا مونگو تا بانو کو کارم دے وی زخر خیر دے لکا سادہ سڑے دے مڑ سڑیا دغا کار دا منافقینو نبی علیہ السلام تا بے پدی خبر سرا نقصان رسولو تکلیف بے و تا رسولو زڑوے والا خفکولو ناوی بازی دا منافقان ناغا کسان دی یوزون النبی چی تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا ویقولون اوائی دوی ہوا اوزن دیوری دن کے دا ہر چا دے دیوری دن کے دا ہر چا دا خبری دے. قل اوائی پیغمبر علیہ السلام جوابی کئی اوائی پیغمبر علیہ السلام اوزن خیر لکم اوریدن کے د خو خبر استا سلے تاسو کو بدی خبر ام کوے خی خبر ام کوے او پیغمبر علیہ السلام خی او بدی دوان نوری خ خبر با اوری او د بدی خبر نہ بمخڑے. ہوا اوزن قل اوزن خیر لکم وا پیغمبر علیہ السلام اور عیدن کے دو خو خبر استا سلے اور رد پہ پانجی بنداز کئی پامو کے یؤمنو باللہ ایمان روڑی پا اللہ باندے یعنی یقین کئی پا اللہ باندے کم حکم چی درب دا طرف اوشی نبیا پاگے کے ٹال مٹول نہ کئی بلکہ یقین کئی عمل پہ کئی. ویؤمنو للمؤمنین اور تصدیق کئی دا خبر دا مومنانو. سمطلب شو خبر خدا ہر چا اوری خو منی دا چا سوائے تاسو خبر خو اوری دا ہر چا خو منی دا چا منی دا مومنانو او منافقینو کتاسو مومنان یہ خستاسو خبر با امنی او کنے نو بین نمنی. مطلب شو مطلب دانشو جی تاسو منافقان یہ پیغمبر علیہ السلام کا دے صحابو خبر منی اس تاسو نمنی نو ثابت دانشو چی اغا مومنان دی او تاسو مومنان دی پا کم اندازی پیرا دوکو. ابی امخ کی وئی ورحمت للذین آمنوا منکم ورحمت للذین او میرو بانتیانا دپار دان کسانو آمنو من کوم چی ایمان روڑے دستان سنا مومنانو لرحمت تے رحمت خود ٹولو دپارو. وما رسلناک الا رحمتا للعالمین نیلی گلے منگتا اے پیغمبر علیہ السلام الا رحمت للعالمین مگر رحمت دپارا دٹول مخلوقات او دل توئی رحمت للذین آمنوا منکم رحمت خٹول لو اور دی رحمت نہ فائدہ چھا واغستا مومنانو والذین یؤذون رسول اللہ اس پہ نور رد اللہ کئی اور تخویف اور کئی والذین یؤذون رسول اللہ منافقین ہم پر خبر پوئے دل چھ نبی علیہ السلام علیہ ملغیب نہ دے زکر کاغی پوئے دل چھ نبی علیہ السلام علیہ ملغیب دے پپٹو باندی پوئے گی نو آیا بانا بے ہوتا کولا آیا پا دروغ بے ہوتا قسم خود دے منافق پا دے پوئے دو چھ نبی علیہ السلام علیہ ملغیب نہ دے اور دے زمانے منافقا ہاں اغانو پا دے خبر پوئی نہ دے اگر تا سر جنگ کئی وہی نے نبی علیہ السلام علیہ ملغیب دے کنا نہ نبی علیہ السلام علیہ ملغیب دے کنا او کتی علیہ ملغیب نگنی نوی کافر تانا کا منافق خنشو والذین یؤذون رسول اللہ او آگسان چی تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا اوا کسان چ تکلیف رسائی پیغمبر دا اللہ تا لہم عذاب علیم دا دوی دا پارا عذاب درناک دے دا کمی خبر چ دیو کی پدے سر دے دا نبی علیہ السلام زڑ درد من کو دا صحابو مومنانو زڑن دے درد من کڑن اللہ وی دسی سزا بدر کم چ زڑ بری درد من شی لہم عذاب علیم دا دوی دا پارا عذاب درناک بئی یحلفون باللہ قسمون خوری پا اللہ باندے لکم تاسو تا منافق با دا چا دنم قسم خوڑو دا چا دنم قسم بے خوڑو دا اللہ او دا دے زمانی مشرک دے خدا اللہ دنم قسم نخری سو کوئی دے پیر بابا قول راکا سو کوئی تا دے کاکا سے بوئی سو کوئی تا دے لویزوان علیہ الرحمت ہوئی سو کی یو سا خبر کئی سو بلا تانا دے مدینی منافق غورا نشو یہ خبر تو سوچ کوئے خوا دانے چھ قرآن خبر کئی او بس سرسری کئی نا پا دے کہ مو تا لے برد تے سوچو کا یحلفون باللہین قسمون قریبان حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من حلف لغیر اللہ فقد اشرک چاچ دا اللہ نسیوا دا بلچا دا نم قسمو خوڑو نو دا شرکو آدوے حدیث کے راجی فل یقل لا الہ الا اللہ چاچ دا بل دا نم قسمو خوڑو نو دے دے لا الہ الا اللہ وی سمت لب شو دا ایمان نخلاش شو دے دے لا الہ الا اللہ وی چی بیا مسلمان چی خبر ہو کہ نہ کوئی گیا یحلفون باللہ اچانک تو بولے یحلفون باللہ قسمون خریپان لا باندین لکم تاستان لیردوکم دید پارا چی خوشا لگی تانسو لران دا لیردوکم 36 واسفت سوشی ٹیپا غالت پروت دے بیٹے یحلفون باللہ اشیشے دا پاس پروتے ہوا یحلفون باللہ لکم قسمون قریتا پا اللہ بانیتا انستان لیردوکم دید پارا لیردوکم دید پارا چی خوشا نگی تاسو لرا دا 36 واسی با منافق با قسمون قری پا اللہ بانیتا انستان سر پارا چی مومن دوکا کمو دے خوشا دیشی اس با ہم قسم قری کرا ای با دا قرآن دشمن پا کال کے بھائی عرص قرآن لنر ایسی او چھ مخامخ شی قسم پا اللہ جی دا قرآن کو زمون دا سے خوخت ہے تا سرم دا سی مینہ دا جی قسم پا اللہ دا سر پارا دا قسم منہ خوری چھ تا خوشا لکی سشی چھ تا خوشا لکی دا بکار دا منافقی واللہ و رسولو اللہ و پیغمبر دا اللہ احقو دیر لائک دے ایوردو چھ خوشا لگی دوی لرا ما مخوشا دا ما مخوشالو سو خوشالکا اللہ دا اللہ پیغمبر خوشالکا پاغا وقت کی اوسا اللہ خوشالکا و امیر خوشالکا پوئی گئے خبرو کنا پوئی گئے کتما تا دیر قسمون او خرین سپے دا زرن یو کار اوکا چا اللہ او پیغمبر یعنی امیر پہ خوشالش استاس پہ خوشالش اور اللہ چی راضی شی چی اللہ دا خپل رضا دا وجہ بیا جنت در کی اب حدیث کی جرازی نبی علیہ السلام فرمائی چی جنت پا عمل نہ ملاوی کی بلکہ جنت دا اللہ پا رضا ملاوی کی نا دا غیم مطلب ہم دارے چی جنت تش پا عمل نشتا چی اوتن حجون اکڑد عمرے اکڑد زکاتون اکڑد منزون اکڑد تش جنت پا دے باندی نشتا جنت دا اللہ پا رضا دے سمت لب شو تا منزو کو او تا پا دے منسر اللہ خوشحال کو نو اللہ دا دے خپل رضا و دا خپل خوشحالے دا وجہ بتالا جنت درک نو جنت پا من شو کہ جنت دا اللہ پا رضا شو دا اللہ پا رضا شو قرآن در آغی کین استے اس دا قرآن پا دے زدکڑے و پا بیان سر تا اللہ خوشحال کو اللہ دا دے خپل رضا دا وجہ بتالا صدر کئی جنت بدرک نہ سین خلق ہوئی جنت پا عمل نشتا ہوئی بیا عمل سا لکھو نو اللہ با خوشحالے پسا تامم دیو تک نا وہی جنت پا عمل نہ دے نو عمل سا لکھو نہ صاحب اللہ با خوشحالے پسا اللہ با بس خوشحالے اللہ با پنیک عمل خوشحالے نہ جی پنیک عمل اللہ خوشحالے کی نو اللہ با بیا جنت در کئی واللہ و رسول اللہ پیغمبر دا اللہ احق و دیر لائک دے ایور دو چھ خوشحال کی دوی لرا ان کانو مومنین کچری وی دوی مومنان علم یعلمو بیاس جرور کئی او تخویف علم یعلمو آئے نپوئے گی دوی انہو چی یقینن شاندارے مئیو حادد اللہ چاچی خلاف اکڑ دا اللہ وَرَسُولَهُ او دا پیغمبر دا اللہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا نَفَسِ قِنَنْ دَرَدَ پَارَا نَارَ جَهَنَّمَا اور دا جہنم بھئی خالدن فیا ہمیشہ بھئی پڑے کے اللہ وی مدامن جہنمی بھئی چاچ دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف ہو کو دا اللہ خلاف ہو کو پا باب دا قدے کے شرک ہو کو اور دو رنگے دا پیغمبر خلاف یوکو پا عمل کی غم و خادی داغا پا طریقہ و نکڑا خپل زندگی داغا پا طریقہ باندے جوڑ نکڑا ندیس شو مدامن جہنمی شو اور قرآن وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اندی صورت کے برش یقینا منافقان پاغلاندین طبقہ دا جہنم کی وی منافق با دا جہنم پاغلان دے طبقہ کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان پاغلان دے طبقہ دے جہنم کی بوئی غالباً ان دی صورت کی رہے زلستو ندلتم اللہ وی چی مدامن جہنمی لے ہمیشہ بھی بجہنم کی ذالک الخزی العظیم داد رسوائی لویا دا دین الوی رسوائی شتا چه داود ایمان کی خو بیابم جہنم تسی جہنم خو جوڑ دا کافرانو دا پارو او منافقت داود ایمان کی خو بیابم جہنم تسی دین الویرو سویشتا یحذر المنافقون یریگ منافقان انتو نزل علیم سورتن چه نازل شیب دوی باندی یو سورتو تنبیون چی خبر کی دی مومنان لران بی ما پاس باندی فی قلوبیم چی بزرون ددوی گیری یحذر المنافقون دا 37 صفت یحذر المنافقون یریگ منافقان یحذر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل علیہم سورت چی نازل شی با دوی باندی یو سورت تو نبی اوہم چی خبر کی دوی مومنانو لار بی ما پانگا سباندی فی قلوبهم چی پزڑون دوی کرے سمت لب شو مطلب د خبره دار منافق با راضی تا سره بکینی کله کله خدای به هر ټیم په دې یره باندې چې چر د دسی یو صورت نازل نشي چې پایې کې زده مؤمنانو ته معلوم شم ښکار شم چې والګه دغه منافق سه پوهیږي خبرو کنه منافق بر دې خبرې نه یریږي قل استهزئوا و پیغمبر علیہ السلام استهزئوا ٹوکی کوے پا قرآن پسے 38 خلق راضی قرآن لسل پارا چی عقیدہ و عمل برابر شی دے دا پارا نجتر راضی را دے دا پارا ددہ مقصد و غرض دانی جیسا قرآنی زدہ کب ددہ مقصد و غرض دے چیر درس کی نن سو کیا دے یہ چر تم ماں پا کی یاد نکی دے ایو تنس خیر پٹکڑو چرته دو کسان به ولیدل خبره به کولی نه دی به ور نږدې شو ته به څه سخې کوي اس خې پټکړو کنه نه دم غلا کړې دا نه دی چې درس کیږي دی به بګرا شي کې بني وي به یاره چرته نن پکې ما یاد نکی نه زه دومره مخامخ ناستم د سترګو مې حیا کوي زمان نوم خو به و نه دی کړه او کرانه شم نو کې دی شي نوم مې وای نه دی به ټیم پدې یاره منافق به ټیم پدې یاره نه دا 38 واسیفت ذکر کئی قل استهزئوا و پیغمبر علیہ السلام استهزئوا ٹوکے کوئے پا قرآن پسے تو خو قرآن پسے ٹوکے کے دا پا کم نیت چی تو قرآن لرازے نا دا خو ٹوکے کول دے قرآن پسے لیکن ٹوکے دیو کنے دی زبنگ زنی ملگری ٹوکو لرازے کوتوے چی کور کے درس کوا نو نیکے کوے چی بل دعوت ورک نو نور کئی ٹوکے کئی لیکن ٹوکو لمر آزا قل استهزئوا ٹوکے مکوا ان اللہ مخرج ما تحذر اللہ بد ٹوکو سزا در کی گورے اللہ یستهزئوا بهم اللہ سزا در ٹوکو بور کی دوی تم مخ کی در شو بقرہ کی اللہ بد سزا در ٹوکو در کی اور ٹوکو سزا س تو قران نہ بدی پاس ائی قل استهزئوا و پیغمبر علیہ السلام ٹوکے کہیں پر قران بزین ان اللہ مخرج ما تحذرون یقیناً اللہ خکارا کون کے رہ تاسو تازرون چھے تاسو تیارے گے دارا سن چھے یارے گے چھر جر تا گن دم خکارا نشی یاد ساتا اللہ بستاسو دا گن خلقو تا خکارا کئی ضرور اللہ بستاسو دا بیمانی خلقو تا ضرور خکارا کئی ولئن سألتهم او کچھر جر تا پوسو کی ردوینا لیقولن که تپوس تیو که چلا که سنگا چل لیتان سو خود درس لتلی وی سی صاحب کتابو سمیز دکڑل کنا لیقولن نخام خا وی بدوین انما کننا نخودو یقنن امونگا نخودو چابسیم کولی و نلعبو او لوبیم کولی سوی که وی چلا که تان سو خود درس لتلی وی سنگا سموری دل سمیز دکڑل یه را جی مو خو لوب ٹوکو لتلیو سلتلو مون خو اسی لو با ٹوکو لتلو مون خو ایل چراش دی مومنانو پسی لگو خانده دی خاندی مرد تاسم پکی لگو خانده زدی بل خوش آرش مون خو جی لو با ٹوکو لتلو قرآن آل تا قرآن دی آل تا دنسته ای خو تشی غیبتی که مون خو ایل بیل ورزو پا غیبتو کی گینو مون خو لو با ٹوکو لتلو چی زینی اسم رایش لو با ٹوکو که دغرنگی تب ہوتے لگا لیکل کون دے با لیکل نکی لو بے ٹوکے باکن کبھی چھ درس کون درس بنکی لو بے ٹوکے باکن کبھی دعوت چلاو نو نبے چاہی لو بے ٹوکے باکن اللہ کا لو بے ٹوکے مکو کم حق دا قرآن دے اگر دا کا زینی با بل سڑے رو لیگی وی بورش کینے من صورت حال معلوم کی چھ کم صورت وی کم آیات وی آئے پا مونگ پا کی رد کئی کن کئی دغرنگی ملگری یا لکا سوک سوک رازی سوک سوک نرازی سمر خلق رازی اکثر سوک رو لیگی زیوی نما انا کننا نخوضو ملگری وی یا رجی پلان کے خم را روان شو زوت اما را روان شو او بیوینی یو سورت پس انما کننا یقیناً امونگا نخوضو چابسیم کولے یا ٹوکیم کولے و نلعبو او لوبیم کولے نو قل اوہ پیغمبر علیہ السلام سخت تنبیدہ اب اللہ آیا پا اللہ پورے وای پیغمبر علیہ السلام ابالله آیا پا اللہ پورے و آیاتی او پا آیاتن دا اللہ پورے و رسول او پا پیغمبر دا اللہ پورے کنتم تستہزئون وی تاسو ٹوکی کون کی التا چی تاسو تلی وی در اصل نو سو پکی دا اللہ خبری وی قرآن بیانے دو آیاتی او د پیغمبر پاک احادیث او اقوال بیانې دن نه چې تاسو وای مونږ لوبې او ټوکې کولې نو آیا الله پسې قرآن پسې او پیغمبر پسې ټوکې کولې څومره سخت تنبیه ده پوه شوې په خبرو که نه منافق دومره بېمانه دی منافق دومره بېمانه دی ته مخه پکېږه چې جی ما پسې وخاندل ویل لکل همزه لمزه حلاکن تے دا پارا دا ہر یو ایب لٹو ان کے اشارے کو ان کے ایبو نا بستا لٹائی اشارے بتا پسے کئی تو بروانی دا گرے دا گرے دا گرے سوارے دے دا دا دے زان دونوں چھتے چھتے کے دا گرے دا دا دا دا دے با وہی گرے دا اکثر تاسم گرے اکثر دا ہوں ملگری ہوئی وہی منگرہ روانی پا لارا بارنے نوی زنی خلق ناستی پلار کی نواغوی چی مونگ سنگا ہوئی نی نوی چی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد استغفرال وی دا خبری شروع کی سر پارا چی ردی با غصشی و جنگ بجوڑی ویلولی کلی ہو مزت اللو مزا قرآن وی چی ایبون لٹی او اشارے کئی ندویل حلاکت تے حلاک دیشی برباد دیشی تبا دیشی تبا روان پلار دے دا قد یزان نیچا گوی قرآن خوانا جوڑ کردی مولا و پیر پسم نپوئی گا دتا ہو گورے دا دا دا دا دا دا دا دا سے بلا گیا ہی گورے نو آیا پا اللہ پسے پا قرآن پسے او پا پیغمبر پسے مٹوکے کولے کنتم تستازیون نرم انشاءاللہ بیا ہوئیو